всички лоши! Това е наша история! До 12 часа вечерта лошите излизат и превземат града. Как ти звучи? Полицейската сирена. И не избягаш, от нея нямаш време. 12 ти стече, клубът е далече, а куките мръсни настигат ме вече. Завивам бързо за тъгала на блока. Аз съм лошо момче, сделката е жестока. Пред погледът ми застанаха две, с тигрова кожа на краката са те. Нямах време за курвите, да. Лошите момчета правят кинти сега. Както съм бягал, не съм разбрал как съм се узовал в друг квартал. Копеле, вярваш ли или не? Улицата прави от глупака човек. Всички лоши момчета, вдигнете ръцете. 6 и 6 сега са заробете. Лошите сме тук, малки и две лица. Всички лоши момчета, вдигнете ръцете. 6 и 6 сега са заробете. Лошите сме тук, малки и две лица. Аз мисля, че за теб това е филм, в който лошия казва на добрия бум. Кво стана? Не е ли така? Ти живееш свят, който за мен е лъжа. Аз виждам всичко това и го живе, запомням тези чувства, а след това ги пея. Не забравям хората, които са срещу мен. Отмъщение за вас ще има някой ден. 12 часа вечерта наближава и лошия градът приближава. Обран светлини, градът блести. Поглеждам ръцете ми, но те не са чисти. Вдигаш много шум, разбрали човече. Работят лошите, така че стой по-далече. Едно нещо знаеш, че ни събира. Черна улица, само аз и ти бе мига. Всички лоши момчета, вдигнете ръцете. 6 и 6 сега са заробете. Лошите сме тук, малки и две лица. Всички лоши момчета, вдигнете ръцете. 6 и 6 сега са заробете. Лошите сме тук, малки и две лица. 12 часа вечерта аз превземам града. Всичко е в главата ми. Повярвай, копеле, такава е съдбата ми. Но мен не ме е бе. Пак тука стана. Лошите направиха, сделката е голяма. Сещаш ли се за какво говоря, бе? На улицата, копеле, чувствам се добре. Знам, че там не съм сам. Малкия е мой гръб, разбрали бе педал. Усещаш ли тъпката, питам те. Когато този ритъм бие като сърце. Ритъмът бие като сърце. Усещаш ли го, питам те, момче. Педал ще ба майката! Путката майна! Веница малки, а това са лошите! Всички лоши хора познават лошите! Аз не забравям какво направи ти! Виждай купалето, той мълчи! Всички лоши момчета, вдигнете ръцете! 6 и 6 сега са заробете! Лошите сме тук, малки и две лица! Всички лоши момчета, вдигнете ръцете. 6 и 6 сега са заробете. Лошите сме тук, малки и две лица. Yeah.